Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra terytorium NATO. Na początek rozmów sojuszników mówił o tym amerykański prezydent. Kraje bałtyckie gotowe do połączenia sieci energetycznej z Europą Zachodnią odłączą się od Rosji i Białorusi. Strażak rażony piorunem podczas interwencji po burzach w województwie pomorskim. Prezydent Joe Biden po raz kolejny zadeklarował, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra terytorium NATO. Amerykański prezydent wziął udział w roboczej sesji rozpoczynającej spotkania przywódców sojuszu podczas szczytu w Waszyngtonie. Joe Biden powiedział, że Rosja przy pomocy Chin, Korei Północnej i Iranu zwiększa produkcję broni, amunicji i pojazdów bojowych. Moim zdaniem nie możemy pozwolić, aby sojusz pozostał w tyle. Biden wezwał do zwiększenia produkcji obronnej przez wszystkie kraje NATO. Powiedział też, że Ameryka pod jego rządami zainwestowała już 30 miliardów dolarów w produkcję obronną. Każdy członek NATO musi wykonać własną pracę, aby utrzymać siłę sojuszu. Możemy i będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO i zrobimy to razem. Biden mówił też, że inwestycje w przemysł obronny są konieczne, by NATO zawsze było gotowe na zagrożenia i że powinno to być przesłanie do świata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze kilka krótkich, ważnych doniesień w związku ze szczytem w Waszyngtonie. Żadna dodatkowa bateria systemu Patriot, która trafi na Ukrainę, nie zostanie przesunięta z Polski, powiedział o tym rzecznik Pentagonu. Ogłoszono też decyzję, że USA zaczną rozmieszczać w Niemczech rakiety dalekiego zasięgu, w tym pociski hipersoniczne, rakiety SM-6 i Tomahawk. Rozmieszczanie tej broni rozpocznie się w 2026 roku. Padła również zapowiedź, że podniesienie wydatków sojuszników na obronę jest nieuniknione. Nawet gdyby wszyscy wydawali 2% PKB, to nie wystarczy to, aby sprostać wyzwaniom, zapowiedział Douglas Jones, zastępca asystenta amerykańskiego sekretarza stanu. Kraje bałtyckie są w pełni przygotowane do synchronizacji swoich sieci elektroenergetycznych z sieciami Europy Zachodniej. Na Łotwie rozmawiali o tym ministrowie odpowiedzialni za energetykę trzech państw. Litewskie Ministerstwo Energii podało, że operatorzy systemów przesyłowych krajów bałtyckich w nadchodzących tygodniach będą informować Rosję i Białoruś o tym, że nie przedłużają umowy o wspólnym systemie elektroenergetycznym, a także, że wycofują się z niego w lutym przyszłego roku. Szefowie resortów energetyki trzech krajów bałtyckich rozmawiali na Łotwie również o kwestiach współpracy energetycznej w kontekście energii odnawialnej, a także o wzmocnieniu bezpieczeństwa infrastruktury. Spotkanie odbyło się na niespełna miesiąc przed ostatecznym terminem, gdyż do 7 sierpnia Litwa, Łotwa i Estonia muszą powiadomić Moskwę i Mińsk o wygaśnięciu umowy dotyczącej wspólnego systemu elektroenergetycznego. Integracja z Europą Zachodnią ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W związku z burzami przechodzącymi przez województwo pomorskie strażacy interweniowali ponad 250 razy, podał rzecznik pomorskich strażaków. Ewakuowano też kilka obozów harcerskich. Na jeziorze w powiecie kartuskim przewróciły się dwa rowery wodne. W powiecie kościerskim ucierpiał strażak. Piorun uderzył w jednego ze strażaków OSP. Jest on przytomny, znajduje się pod opieką PRM-u i transportowany będzie do szpitala. Mówił Jakub Friedenberger ze straży w Gdańsku. Jak podano, życiu strażaka nie zagraża niebezpieczeństwo. Do godziny 19 w całym kraju strażacy interweniowali ponad 1600 razy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dotyczące burz dla Pomorza. Mogą występować do rana, lokalnie z opadami gradu. W związku z ogromnymi stratami zarząd PKP Cargo planuje zwolnienia około 4000 osób. Trwają rozmowy pomiędzy zarządem a związkowcami. Załoga jest zaskoczona ogłoszonym bilansem. dogadamy sprawę w ten sposób, że każdy, jeżeli jest fatalna sytuacja, to każdy poniesie jakąś cenę, ale każdy, nie tylko pracownicy, bo to, co się proponuje, to naprawa zakładu, ale tylko i wyłącznie kosztem pracowników. To przewodniczący Solidarności Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek. PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. W minionym roku firma miała 82 miliony złotych zysku wobec 148 milionów złotych w 2022. W pierwszym kwartale tego roku zanotowano 118 milionów złotych straty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. Już kopią w Dortmundzie. Piłkarze Anglii i Holandii przed 5 minutami rozpoczęli mecz o finał Mistrzostw Europy. Lepszy z tego spotkania zagrał tytuł z Hiszpanią. Na razie na tablicy wyników bezbramkowy remis. My mamy Euro, za oceanem Copa America. Tam pierwszym finalistą została Argentyna. Tej nocy rywala dla Albiceleste wyłoni starcie Kolumbii z Urugwajem. Urugwaj to jeden z faworytów turnieju. W ćwierćfinale w rzutach karnych wyeliminował Brazylię, odnosząc wcześniej komplet zwycięstw w grupie, strzelając 9 bramek i tracąc tylko jedną. Z kolei Kolumbijczycy prezentują znakomitą formę. Ostatni raz przegrali w lutym 2022 roku, notując pasce 27 meczów z rzędu bez porażki. Kolumbii szczególnie zależy na zdobyciu tytułu. W historii Copa w całym turnieju triumfowali tylko raz. Było to ponad 2 dekady temu. Amerykańscy bukmacherzy nieznacznie więcej szans dają jednak Urugwajowi. Finał zostanie rozegrany w niedzielę w Miami. Przegrany natomiast z pary Urugwaj-Kolumbia w sobotę zmierzy się o 3 miejsce z Kanadą. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Po piłce dwa kółka i pojedynek tytanów na ostatnich metrach 11 etapu Tour de France. Tuż przed metą Jonas Vingegaard wyprzedził Tadeja Pogacara, a przecież 3 miesiące temu złamał obojczyk i kilka żeber podczas kraksy w wyścigu dookoła kraju Basków. To tłumaczy jeden z kontekstów wypowiedzi wicemistrza olimpijskiego Marka Leśniewskiego, komentującego dzisiejsze rozstrzygnięcia w Wielkiej Pętli. Wydaje mi się, że dzisiaj nastąpi taki deklik moralny u Jonasa. Cieszy się najpierw, że startuje w Tour de France, potem, że jest w czołówce, no a teraz wygrał etap. Taki moment przełomowy. Pogacar, obym źle nie wyróżył, ale wydaje mi się, że może, mimo to, że no, cały czas on się bawi tym kolarcem, widać jego atak dzisiaj decydujący, no odjechał tak jakby reszta stała, tak? Może już mały niepokój Jonas zasiał mu w głowie. W klasyfikacji generalnej w Jejczubie nic się nie zmieniło. Prowadzi Pogacar, drugi jest Remco Evenepoel, trzeci Vingegaard. Belg i Duńczyk tracą do Słoweńca minutę z małym okładem. Zanim powiemy o Wimbledonie, to powiemy o tym, że zmieniła się sytuacja na tablicy wyników w Dortmundzie. Holendrzy od 7 minuty prowadzą po pięknym golu 1-0. Zaraz ustalimy, kto strzelił tego gola. To teraz ten wspomniany wielkosztemowy Wimbledon. Znamy komplet półfinalistek i półfinalistów. Do Jasmine Paolini i Donny Vekić dołączyły Jelena Rybakina i Barbora Krejcikowa. Rosjanka z kazachskim paszportem pokonała Ukrainkę Elinę Svitolinę, Czeszka Łotyczkę i Jelenę Ostapenko. U panów bez gry awansował Novak Djokovic. Serb skorzystał na kontuzji Alexa de Minora. Australijczyk poddał spotkanie. Za to 5 setów bębnili Lorenzo Musetti i Taylor Fritz. Zwycięsko z tej batalii wyszedł Włoch. Wcześniej awans do najlepszej czwórki zapewnili sobie Hiszpan Carlos Alcaraz i Rosjanin Daniil Medvedev. Jeżeli chodzi o strzelca gola, to zaraz spróbuję go ustalić. Chwilę to może potrwać, więc może najpierw pogoda, a potem ja dopowiem, kto strzelił gol dla Holandii. W nocy burze, głównie w pasie od Pomorza i Warmii po Śląsk oraz Małopolskę. W czasie burz możliwe ulewy. Poza tym może przelotnie popadać. Temperatura minimalna od 16 do 20 stopni. Jutro w ciągu dnia burze z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna na wschodzie od 30 do 34 stopni. Na pozostałym obszarze od 26 do 29. Chłodniej na północnym zachodzie od 19 do 23. Nic się nie klika, zatem w serwisie po 23 poinformujemy, kto zdobył bramkę dla Holandii. W każdym razie Holendrzy od 7 minuty prowadzą z Anglikami 1-0 w Dortmundzie i są bliżej finału Mistrzostw Europy. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało?

Zupełnie nieznany to skład, ale właśnie takich poszukujemy w tej audycji głównie, choć nie tylko. Za każdym razem, kiedy zwracam się do Państwa z prośbą o podsyłanie piosenek idealnych na zachód słońca, to właśnie mam z tyłu głową taką myśl, że te nieznane perełki są bardzo w cenie i nadal te perełki można podsyłać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. To akurat skład Sugar Candy Mountain z Kalifornii, podesłane mi przez pana Mikołaja, stałego słuchacza Białych Szumów. Kompozycja Windows to jest utwór, który otwiera ich drugą z czterech do tej pory wydanych płyt, ale właściwie tę najpopularniejszą z 2016 roku. Takie to miłe wprowadzenie do wieczoru w audycji Białe Szumy, której pierwsza część będzie wypełniona dzisiaj muzyką, właściwie chyba mogę powiedzieć, że egzotyczną, a właściwie międzynarodową, bo będziemy skakać od Brazylii przez Turcję po Japonię. I na początek właśnie Brazylia, a dokładniej São Paulo. Santa Bárbara Maria, Santa Luzia e meu pai Xangô. A paisagem está acesa e me alumiou. Foi o coro das princesas que entoou no céu de São Miguel, São Jorge e Rei Ogum guerreiro. E meu mensageiro, o general Juramidô, desabou a água. Bárbara Maria, Santa Luzia e meu pai. A paisagem está acesa e me alumiou. Foi o coro das princesas que entoou no céu de São Miguel, São Jorge, Rei Ogum guerreiro. Ai, na terra pra você. Holandia-Anglia 1-1. To dla tych, którzy nie oglądają, a słuchają. A za nami Big Sigia 70 i Luisa Lian w utworze Alumio, Kainatera. Alumio, czyli chyba aluminium, tworzywo, którego nie pomalujesz i przy okazji bohater tego utworu. Jeśli się Państwu podobało, no to ja zdradzę, że niebawem będzie można posłuchać tego składu na żywo. I wcale nie będzie trzeba jechać daleko do Brazylii, bo zagrają w Warszawie już 21 lipca w klubie Pardon to Tu. I będzie to jedyny w Polsce koncert tego zespołu, więc naprawdę niepowtarzalna okazja, żeby posłuchać ich na żywo. Te ich studyjne nagrania no już mają w sobie mnóstwo mocy i właściwie słychać, że koncertowo oni wypadają chyba jeszcze lepiej, szczególnie, że jest to skład 10-osobowy. No to teraz grupa nieco mniejsza. Z 10 przeskakujemy do 2 i przenosimy się do z Brazylii do, no właśnie, do Wielkiej Brytanii, ale brzmienie będzie zupełnie niebrytyjskie.